A csók, s a csókoltál, s a szó, amit megsúgtál, mint hangszer szívemben ér, s ha lelkem húrjához ér, csak zenél. Megsúgtál, mint hangszer szívemben él.